слушать музыка Дариуса Мьо, тріо для скрипки, кларнета і фортепіано, чотирьох частина. Увертюра, дивертисмент, радість і четверта частина інтродукція та фінал. Виконують Каріна Калуга – рояль, Марія Жутко – скрипка та Олег Шебета-Драган – кларнет.